Iubiții mei, în viață nu putem face nimic serios dacă nu avem certitudini. Iar viața credinței este o viață plină de certitudini. Fără certitudine nu poți să crezi, să nădăjduiești și să-L iubești pe Dumnezeu, pentru că toate aceste virtuți fundamentale ale ortodoxului, ca și toate celelalte virtuți ale ortodoxiei, ale vieții ortodoxe, sunt certitudini. Se bazează pe experiența, pe relația noastră cu Dumnezeu. Credința este plină de simțirea lui Dumnezeu, de simțirea, de contemplarea și de vederea lui Dumnezeu în cadrul curățirii noastre de patimi. Fără credința vie, aceasta ca relație și ca simțire permanentă a comuniunii cu Dumnezeu, nu putem nădăjdui la nimic, pentru că nădejdea noastră, care este Dumnezeu, nădejdea noastră este așteptarea plină de dor a lui Dumnezeu. Este trăirea cu Dumnezeu și așteptarea Lui din ce în ce mai pregnantă, mai tulburătoare, reliefarea prezenței Lui în noi. Și această reliefare a prezenței Lui în noi produce dragostea dumnezeiască. Virtuțile se nasc una din alta. La fel și frica de Dumnezeu, la fel și bărbăția duhovnicească, la fel și dreapta cugetare, blândețea, bunătatea, facerea de bine, au legătură internă între ele și toate pornesc de la revelarea lui Dumnezeu în viața noastră. Nu doar de la citirea Scripturii, a cărților de cult sau a vieților sfinților, nu? A revelării lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că noi de la Sfântul Botez suntem purtători de Dumnezeu, fiecare dintre noi, atâta timp cât avem în noi Harul Dumnezeesc. Păi dacă noi, fiecare dintre noi, ne-am făcut fii al lui Dumnezeu prin Har, ne-am făcut și suntem, cum dar nu avem semne ale prezenței lui Dumnezeu în viața noastră? Suntem fii al lui Dumnezeu în mod real? Sau suntem fii, numai așa, la nivel lingvistic? Presupunem că am fi fii ai lui Dumnezeu. Însă noi suntem fiii lui Dumnezeu prin Har de la botez și asta este o certitudine. E o certitudine pe care o putem experia pe măsura curățirii noastre de patimi, pe măsura împlinirii poruncii lui Dumnezeu, pentru că vom observa pas cu pas, dacă vom face acest lucru, că suntem fiii lui Dumnezeu, pentru că devenim din ce în ce mai conștienți de faptul că Harul lui Dumnezeu viază în noi, că Dumnezeu vorbește în noi prin slava sa, că ne îndeamnă la tot lucru bun și la niciun lucru rău. Dumnezeu nu ne îndeamnă la lucru rău. Cel care ne îndeamnă la rele este Satana și îngerii lui. Ei sunt cei care nasc în noi toate gândurile, intențiile și ne împing spre orice înseamnă acțiune păcătoasă. Așa sunt lucrurile, viața ortodoxă este o viață plină de certitudini. De certitudinea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, de certitudinea că Harul lui Dumnezeu este viața lui Dumnezeu în viața noastră, și că toate datele credinței revelate de Sfânta Scriptură și revelate Sfinților Părinți în cărțile lor, descoperite lor, toate aceste datele credinței sunt datele vieții noastre duhovnicești, vieții noastre dumnezeiești. Pentru că viața creștină este o viață divino-umană. Viața noastră ortodoxă este o viață divino-umană, pentru că avem în noi adevărurile și slava lui Dumnezeu. Dacă viața noastră bisericească este aidoma vieții seculare, atunci, bineînțeles, că dizolvăm tot ceea ce înseamnă mod de a fi eclesial. Însă, viața noastră eclesială este o viață aparte. Nu este o viață lumească, este o viață cu Dumnezeu, e o viață în lume. Pentru că noi suntem oameni purtători de trup. Dar nu este după mentalitatea, după moda, după modele și după ideologia timpului. Noi, ortodoxii acestui secol 21 după Hristos, trăim în postmodernitate. Adică în timpul în care ideologia aceasta a luptei cu modernitatea, a luptei cu oarecare rădăcini de normalitate la nivelul științei și la nivelul vieții culturale au existat, acum postmodernitatea vrea să arate că nu există nimic stabil, că nu e nimic sigur. Însă viața ortodoxă este o viață sigură, este o viață cu Dumnezeu, care se împlinește în Dumnezeu, iar sfârșitul vieții noastre nu înseamnă o mâncare a noastră de către neființă, ci sfârșitul vieții noastre este o intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Tocmai de aceea viața noastră are sens, viața noastră nu e la întâmplare, viața noastră este plină de certitudine a faptului că Dumnezeul nostru e Dumnezeul treimic, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh Dumnezeu, și că Dumnezeul nostru este Cel care a făcut lumea și că prin biserica sa, care e o poartă către El, noi ne umplem de slava lui Dumnezeu, ne vindecăm de patim, de căderile noastre, pentru a ne desăvârși continuu, pentru că scopul vieții noastre și scopul întregii existențe este acela de a merge spre transfigurarea lui Dumnezeu, spre momentul când, la a doua sa venire, Hristos Dumnezeu va iradia din persoana sa divino-umană slava preasfintei treimi care va desăvârși întreaga umanitate. Așa că noi trăim în timpul postmodernității, dar nu suntem postmoderni în ființa noastră. Gândurile, sentimentele, modul nostru de a fi, dacă suntem niște ortodoxi profunzi, ortodoxi autentici, plini de zdravă lui Dumnezeu, pentru că asta ne autentifică, dacă simțim viul lui Dumnezeu în noi, atunci nu trăim la întâmplare, nu suntem ideologizați, ci știm să vedem pe deasupra ideologiilor, politicilor, intereselor de tot felul, scopul nostru, care este dumnezeiesc, acela al îndumnezeirii noastre. Așa că viața noastră, viața a Sfințeniei, este o viață plină de certitudini. Dumnezeul nostru este o certitudine, biserica este o certitudine. Faptul că lumea e creată de Dumnezeu e o certitudine. Faptul că moartea nu este sfârșitul omului este iarăși o mare, mare certitudine. Pentru că Fiul lui Dumnezeu întrupat, Cel care a înviat din morți a treia zi după moartea sa, s-a făcut începătură a celor adormiți, cum spune Scriptura. Întru El și prin El toți vom învia la o viață duhovnicească, la o viață nemuritoare, însă fiecare cu acel conținut interior pe care l-a dorit, pe care l-a construit, pe care și l-a agonisit. Și nu este nimic mai propriul lui Dumnezeu decât acela de a respecta voința omului, de a respecta voința îngerului, atât a celui bun cât și a celui căzut, atâta timp cât noi, ca oameni, putem alege între bine și rău după căderea noastră în păcat, însă numai binele Împlinirea în Dumnezeu este, de fapt, împlinirea noastră autentică. Alege răul înseamnă alege prost, alege moartea. Însă a alege viața înseamnă a trăi certitudinea învierii și a nemuririi. Deci Dumnezeu este o certitudine, omul, viața omului, importanța marcantă a omului în cosmos, în creația lui Dumnezeu, este o certitudine. Creația întreagă a fost făcută pentru om, pentru ca omul să personalizeze, cum spun marii noștri teologi, omul să personalizeze lumea în sine, în persoana sa. Tocmai de aceea, în viețile sfinților, ați observat, marii sfinți se împrietenesc atât de mult cu natura, sau natura se împrietenește și se supune lor, încât animale sălbatice, păsări sau relieful se pleacă în fața lor. Vine leul și slujește sfântului. Se roagă sfântul și muntele pornește din loc. Sau trece sfântul apa mării sau a fluviului ca pe uscat. Toate acestea arată că în fața omului duhovnicesc, în fața celui care și-a personalizat chipul lui Dumnezeu, și-a personalizat statura de om duhovnicesc, de om teologal, de om teologic, toate se supun. Și acestea sunt certitudini, dar și păcatul e o certitudine. Păcatul este o certitudine macabră și dureroasă pentru noi. Păcatul, ca și boala, ca și moartea, ca și lipsa de relații, ca și alienarea, înstrăinarea noastră, sunt realități, sunt certitudini. Da, nu sunt ceea ce trebuia să fim noi, adică oameni duhovnicești, oameni plini de zdrava lui Dumnezeu, oameni văzători de Dumnezeu, pentru asta am fost creați de Dumnezeu. Însă sunt realitățile lumii noastre și a vorbi despre lumea noastră înseamnă a vorbi despre ceea ce se petrece cu noi acum și ceea ce se petrece în jurul nostru. Nu ne putem face că nu vedem ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Marile calamități sufletești sunt mult mai dezastruoase decât calamitățile naturale. Nouă ne place să exagerăm adesea și să spunem că un cutremur, o bombă atomică sau o cădere de cometă e mai dureroasă și mai dramatică decât păcatele noastre. Nu. Suntem atât de materialiști, de materializați, încât considerăm că ceea ce se vede la nivelul grosier e mai important decât ceea ce văd doar unii la nivel duhovnicesc. Însă cataclismele păcatelor la nivel interior, la nivel adânc, sunt mult mai grozave, mai dezastruoase și mai incredibil de urâte în comparație cu ce vedem pe afară. Mândria, desfrânarea, nesimțirea, iubirea de bani, autoglorificarea, automăgulirea, nesimțirea, cruzimea, răutatea, înșelările de tot felul, adică depărtările de la dreapta credință, niște cataclisme uluitor de dezastruoase. E o urâțenie ce întrece toată pictura florilor damnate sau a pictorului Goya, sau când pictează Picasso și Dalí, își pictează desfrânările și nebuniile lor pe pânze, sunt copii pe lângă ce facem fiecare dintre noi păcătuind dinăuntru nostru. Tocmai de aceea, când ne punem problema de a împlini porunca lui Dumnezeu, aceea de a ne curăți inima pentru a fi văzători de Dumnezeu, înțelegem, dacă ne opunem cu toată promptitudinea, cu toată conștiința, punem această întrebare, această grijă, atunci ne dăm seama câte blestemății facem în noi înșine pe care le spovedim sau nu le spovedim, nici măcar nu știm că ele sunt atât de dezastruoase. Atunci ne dăm seama ce diferență este între ce cere de Dumnezeu de la noi și ce facem noi cu noi înșine. Diferența aceasta între ce vrea Dumnezeu și ce vrem noi este abisală. Și iată, neascultarea de Dumnezeu este o certitudine. O certitudine dureroasă. Pornografia, nesimțirea, răutatea lumii noastre, alienarea lumii noastre, egoismul lumii noastre, sunt realități, sunt certitudini. Nu poți să escamotezi aceste certitudini, nu poți să te ascunzi de ele. Chiar dacă ai vrea să te ascunzi, lumea noastră îți reamintește cum arată oamenii. Oamenii arată așa cum se creează pe înșiși. Și iarăși o certitudine. Nu poți să schimbi nimic într-un om dacă omul respectiv nu vrea să facă acest lucru. Neschimbarea, iată, este o certitudine. O certitudine a impotenței personale, certitudine a nepocăinței, o certitudine a îngânfării. Neiertarea este o certitudine. Judecata lui Dumnezeu este o certitudine. Învierea morților este o certitudine. Este o certitudine a credinței noastre. Credința noastră ortodoxă, care este dumnezeiască, este o certitudine. Și toată credința noastră bazează pe revelație. Pe faptul că Dumnezeu, în marea sa iubire de oameni, Creatorul nostru, a vrut să ne dea detalii despre sine și despre noi, despre trecutul nostru, despre prezentul nostru, despre viitorul nostru terestru, dar și despre viitorul nostru veșnic. Așa că, în comparație cu oamenii care încearcă să prezică viitorul fără Dumnezeu, pentru noi, pentru creștinii ortodoxi, pentru Biserica lui Dumnezeu, cea adevărat, Biserica Ortodoxă de pretutindeni, viitorul, viața, tot ceea ce ține de umanitate, este o certitudine a iubirii și a prezenței lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu în lume, neîntrerupt, este copleșitoarea realitate, copleșitoarea evidență pe care o mărturisim, pe care o mărturisesc cu toată inima. Eu și foarte mulți creștini ortodoxi care experimentăm prezența, simțirea lui Dumnezeu în lume, în biserica sa, noi înșine și în tot ceea ce există. Pentru că Dumnezeu cu adevărat e singura existență prin sine și de la sine. Noi toți, toată creația, suntem expresii ale iubirii sale de oameni. Tocmai în asta stă măreția lui Dumnezeu și importanța pe care ne-o dă nouă, că Dumnezeu și-a ales Dumnezeu treimic, Dumnezeu comuniune și al comuniunii. Și-a ales oameni cu care să dialogueze, deși în sine el este dialogul iubirii desăvârșite. Nu avea nevoie de oameni pentru a-i crea. Nu se îmbogățește Dumnezeu din faptul că noi suntem niște existențe ale Lui, ci Dumnezeu a vrut să ne umple și pe noi de desăvârșirea de frumusețe și de sfințenia Lui. Un act, așadar, de mare și nețărmurită bucurie a comunicării, a dăruirii. Tocmai de aceea, dăruirea de sine, că e milostenie, că e rugăciune, că e plâns pentru altul, că e toată gama de lucruri prin care îl educi pe cineva. Toate acestea venite din iubire și de respect față de om înseamnă dăruire, umplere altuia de prezența ta. Predic, aceasta este dăruirea mea către dumneavoastră. Puteam să fac altceva. Puteam să mă rog pentru mine. Puteam să scriu numai pentru mine. Puteam să mă odihnesc. Puteam să ies în oraș. Puteam să mă duc să strâng bani pentru mine. Dar faptul că eu predic pentru dumneavoastră, faptul că eu vă învăț pe dumneavoastră, că mă vărs în dumneavoastră prin aceea că îmi dărui iubirea, înțelegerea, înțelepciunea și timpul pentru dumneavoastră, înseamnă un mod de a vă respecta. E modul meu în care trăiesc certitudinea că sunt cu dumneavoastră și că vă ajut prin vorbele mele. Că vorbele mele nu ajung nicăieri, nu se pierd undeva, ci pentru că sunt înregistrate și pentru că pot fi ascultate oricând, știu că ele ajung undeva, știu că ele vor ajunge undeva și că există nevoie de ele undeva. Pentru că, la fel, gândește și Dumnezeu cu noi când ne-a revelat cele ale sale. Gândiți-vă numai la faptul că Sfântul Moise n-ar fi primit de la Dumnezeu harisma să scrie despre cum s-a creat lumea, cum trăiau primii oameni, acolo, detaliile puține pe care Sfântul Moise, văzătorul de Dumnezeu, Sfântul Profet, le-a văzut și celelalte în Scriptură. Gândiți-vă la viețile Sfinților, la cărțile Sfinților Părinți. Acestea puține care au mai rămas, nu sunt toate cele scrise de către biserică. Gândiți-vă că acestea, să zicem, n-ar fi ajuns până la noi aproape deloc. Ce-am fi știut noi despre creație, despre Dumnezeu, despre noi înșine? Am fi fost niște existențe neexplicate. Așa cum vedem câte o floare sau câte un nume de om care, dacă nu avem date despre floare și despre om, sunt niște necunoscute, sunt niște semne de întrebare în fața cărora stăm și așteptăm răspunsuri. Însă Dumnezeu nu ne-a lăsat în noapte, în beznă, ci ne-a dat certitudini. Certitudini de care noi ne bătem joc, majoritatea, sau pe care le acceptăm așa, mai mult sau mai puțin serios. Însă Dumnezeu care este zelos pentru noi, care ne dorește pe noi într-o reală comuniune, într-un real dialog cu noi, vrea ca aceste cuvinte ale Lui, ca tot ceea ce ne-a spus El, să fie crezute foarte serios și să fie împlinite în viața noastră. De aceea, iubiți confrați, nu putem trăi fără certitudinile prezenței lui Dumnezeu în viața noastră, fără certitudinile revelației dumnezești și fără certitudinile pe care, cu harul lui Dumnezeu, le înțelegem în viața noastră. De aceea, creștinul ortodox este lăsat de Dumnezeu ca prin toate funcțiile ființei lui, prin sufletul și prin trupul lui, să experimenteze comuniunea cu Dumnezeu, dar și să cunoască lumea în care suntem. Tocmai de aceea, cu mintea noastră, cu simțurile noastre, cu voința noastră, cu trupul nostru, trebuie să cunoaștem lumea în care suntem și să slăvim pe Dumnezeu prin tot ceea ce înțelegem, facem, trăim, grăim în lumea aceasta. Numai așa ne arătăm că suntem ființe raționale, că suntem ființe teologice, că suntem ființe mulțumitoare dacă îl recunoaștem pe Dumnezeu în toate zilele vieții noastre și în toate ființele și toate lucrurile și toate creațiile acestei lumi și mulțumim lui Dumnezeu pentru copleșitorul dar acesta de a fi creațiile lui și a avea existență și a ne bucura de o existență care nu se va mai sfârși. Existența noastră prin moarte trece într-o altă etapă a existenței noastre personale. Tocmai de aceea cei care se plâng că ai lor au murit de tineri și n-au trăit prea mult în viața asta, trebuie să aibă această certitudine, această convingere că nu i-a pierdut niciodată. Nu i-a pierdut nici pe cei pe care a avortat, nici pe cei pe care i-a pierdut de tineri. Și veșnicia lui Dumnezeu este realitatea în care orice om născut în lume, din voia lui Dumnezeu, născut sau nenăscut, dar zămizlit în pântece și mort prematur, așa cum ne rugăm la Sfânta Proscomidie, acești oameni sunt, vor fi, ne vom întâlni cu toții în Împărăția lui Dumnezeu, în viața veșnică, în Împărăția lui Dumnezeu sau în iad, cele două părți ale alegerii, ne vom reîntâlni cu ei în Împărăția lui Dumnezeu sau în iad, asta este alegerea, și vom vedea că aceste ființe pe care le-am considerat pierdute, uitate, cu totul părăsite, ele există. Tocmai de aceea rugăciunea noastră trebuie să îmbrățișeze întreaga umanitate, vie și adormită. Rugăciunea noastră trebuie să fie ca dragostea noastră. Trebuie să fim responsabili pentru întreaga umanitate. Și această responsabilitate este o certitudine frumoasă. După cum o certitudine frumoasă e și aceea de a avea conștiința că suntem oamenii lui Dumnezeu și că suntem responsabili pentru faptele noastre, dar și pentru faptele întregii umanități, care nu este un concept, ci o realitate formată din milioane și milioane de existențe personale. Demonii și îngeri și oamenii sunt existențe personale. Alegem ce facem, alegem, ne alegem viața, ne alegem iubirea și iubirea și sensul vieții noastre sunt certitudini, certitudini ale noastre. De aceea trebuie să ne mărturisim certitudinile și să ni le respectăm unii altora, să ne respectăm unii altora certitudinile, experiențele, gradul de iubire și de implicare în viața comunității și a lumii întregi. Prezența noastră nu este o prezență banală, ci o prezență copleșitoare dacă știm să ne fructificăm potențele. Dacă vrem mai degrabă să fim noi înșine. Noi suntem niște indivizi șterși, anonimi și plictisiți de noi înșine dacă ne alegem această ideologie searbă de a minimalizării personale. Însă dacă suntem conștienți de statutul nostru, acela de fii al lui Dumnezeu, prin har, prin botez, dacă știm cine suntem, atunci nu mai trăim o viață la întâmplare, ci o viață ca o certitudine continuă, ca o certificare continuă a măreției iubirii lui Dumnezeu în viața noastră. Așadar, iubiți confrați, sensul predicii mele este acela de a vă face conștienți de faptul că trebuie să conștientizați prezența lui Dumnezeu în viața dumneavoastră, cât și pe dumneavoastră ca daruri responsabile ale lui Dumnezeu față de noi. Fiecare om este un dar al lui Dumnezeu pentru ceilalți. Și așa trebuie să vă gândiți, să vă receptați și să-i receptați și pe ceilalți ca niște daruri frumoase din partea lui Dumnezeu. Și trebuie să vedem fiecare dintre noi care ne este frumusețea personală și cum se poate mări această frumusețe personală, care e o frumusețe în și prin comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii. Frumusețea exterioară, pozarea în posturi care mai de care mai epidermice, nu e o mare filosofie. Marea filosofie începe acolo unde oamenii se înțeleg, se iubesc, se respectă, se apreciază, sunt recunoscători unii față de alții. Acolo începe viața frumoasă. Când oamenii sunt în comuniune și când oamenii își spun și își fac unii altora surprize frumoase, când omul este o surpriză frumoasă pentru altul, atunci este, acel om este o certitudine frumoasă. De aceea vă doresc să fiți certitudini frumoase pentru alții, oameni de încredere, oameni cu caracter și nu cu coloană vertebrală de gum elastic, în care să vă îndoiți într-o parte și într-alta. Fiți rectitudinali. Rectitudinea, faptul de a sta drept, drept în fața lui Dumnezeu, adică cu conștiința că sunteți oamenii lui Dumnezeu, asta este important pentru lumea noastră. Aveți rectitudine, aveți bun simț, aveți conștiință. Nu considerați că lucrurile vor trece, că veți putea scăpa de ochii lui Dumnezeu. Nimeni nu poate scăpa de ochii lui Dumnezeu. E o înșelare amarnică să considerați că trece timpul, ne facem că muncim, vine lafa, și Dumnezeu o să ne mângâie pe creștet pentru că avem o cruce mare sau un post mare sau o avere mare și că Dumnezeu se va milostivi de oamenii ăștia care au fost bine văzuți în lume. Nu, nu, Dumnezeu nu se va milostivi de oamenii duplicitari pentru că nici ei nu se milostivesc de ei înșiși. Și de aceea să fim cinstiți cu noi înșine și cu alții, pentru că aceasta este lumea lui Dumnezeu, cea plină de certitudinile credinței. Dumnezeu să ne întărească pe toți prin marea sa iubire, prin marea sa milostivire, ca să lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu nostru, împreună cu toți membrii bisericii noastre, vii și adormiți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.